मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। किसी से कहूं के नहीं कहूं,